तस्वीर आकर तो देखो, तुम ही को इन आँखों में तुमको दिखाऊं, इन आँखों में आके मिला कर तो देखो। निगाहों से खींची है तस्वीर मैंने, जरा अपनी तस्वीर